Nincs karácsony Gyurcsány show nélkül. Meglepő helyen erősít a megafon. Bekerültünk a DKTV-be. Ide ne menj randizni. Mindenféle módot kipróbálok, hogy hogyan lehet bejönni tömegközlekedéssel, de az élet is rákényszerített, mert három helyen akartam tankolni, és egyik helyen se tudtam, úgyhogy otthon hagytam a kocsit. Sajnos. Az élet vagy Brüsszel? Brüsszel miatt nem tudtam tankolni, nyilván. Amúgy pont, amikor már a harmadik kútnál voltam, és nem volt benzin, akkor így fogtam a fejem, hogy amikor így ennyire közvetlenül tapasztalod azt, hogy ilyen dilettáns barmok vezetik az országot. Nem az, hogy elkerülhetetlen volt, mert hónapokkal ezelőtt már figyelmeztettek erre, de az, hogy mindennél fontosabb az, hogy mit lehet kommunikálni, hogy mit lehet mondani, és addig húzzuk ezt a benzines dolgot is, amíg el nem fogy. Nem lehetett volna előre gondolkozni, mint egy normális vezetőnek. Tényleg úgy érzem, hogy bazd meg, idióták vezetik az országot ilyenkor. Én nem tudom, hogy amúgy mi miatt lehet, hogy azt mérték ki, hogy nekik ez most így fontosabb, és akkor csak arról van szó, hogy a hatalom megtartása az elsődleges, és minden mögötte van is. Ezek szerint a kommunikáció az egyetlen, amivel meg lehet tartani a hatalmat, és valahogy ezt így találták ki, hogy akkor majd a szankciók, ahogy bejönnek, akkor rögtön át tudják fordítani. Vagy én azt is el tudom képzelni, hogy egyszerűen a, nem tudom, ez vagy az Orbánnak egy ilyen beragadása, vagy neki tényleg az alatta lévő ilyen politikai vesződésben inkább el sem mondták neki, hogy ebből... De hogy ne tudhatta volna? Hát a Hernádi ott is szép picsogott. Kérdés, hogy szándékos, vagy... inkompetens. Szerintem az a baj, hogy inkompetens, és ez 12... Akkor az egyetlen kormányzó képes erő. Igen, és ez eddig nem derült ki, de mihelyt van egy válság, ilyenkor kell kompetensnek lenni. Ilyenkor derül ki, hogy tényleg kompetense valaki. Nem úgy, hogy jó, volt egy válság, a válság után átvettük, és akkor elkezdett a gazdasági fellendülés volt, jött be az EU-s pénz. Nyilván úgy is csináltak jó dolgokat, de az, hogy ez az első nagy válság, és már balfaszkodnak, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem annyira kompetensek, mint a békeidőkből tűnt. Nem, már a háború, ahogy elkezdődött, már akkor látszott, hogy nem nagyon tudják, hogy mit kell csinálni. És ahogy a Márki-Zay azt mondta, hogy ha a NATO hadba lép, akkor Magyarország is a NATO-val együtt hadba lép, akkor erre rákaptak. Na de, megtörtént az, ami itt a fókuszcsoporton gyakran megtörténik, de Csokinak még szoknia kell, de szerintem nagyon, nagyon büszke, hogy egy hónapja megye jól van ez így, és már is nem egy beef van, nem olyan, mint a VR-os beef, amit csak a seggfej kommentelők gerjesztettek, és utána még a VR reggeli adásra is beírták kommentbe, hogy hallottátok, és akkor oda-vissza a kommentelők hergelték az embereket, miközben mi óriási nagy szeretetben vagyunk a pistiekkel, és szeretjük egymást meg mindent, csak a kommentelők itt a feszkót folyamatosan... És mit puncsolsz, megijedtél? Igen. Hát a DKTV-t azt jól megszakértettük az előző héten. Megnéztek egy részletet belőle, valószínűleg egy manipulatívan összevágott részletet, mert mi hosszan értekeztünk a DKTV-ről, de megnézzük, hogy mit üzentek vissza. Hát ha viszont látjuk az érveinket, válaszokat is látunk rá. Hát ha elmondják, mik azok, amiket megfogadnak ugye, belőle, mik azok, amivel nem értenek egyet. Ültessenek már egy fiatalat a műsorban, de láthatóan ez a két arc például, akit most látni fog, nem volt az előző részben, szóval... Tessék. Nem tudom, miért kell klónozni a Vágó István. Nézzük, mit... Én amúgy sokat nem tudtam ítélkezni. Én így a koncepció felett mondtam dolgokat. Csokker meg végig is nézte. Csokker végig is nézte, szóval én úgy ugattam, hogy nem néztem meg. Így is fogalmazott. Nem csak a sajtó, hanem a YouTube is egyébként. Igen, sokat foglalkozott a DK szubjektíve. A YouTube. Ezt a DKTV-nek így még mielőtt elkezdjük, az üzenem, hogy ez így kevés lesz szerintem, mert az első rész lehet kirakni ablakból, hogy jó, mennyi embert érdekel, de nyilván egy DKTV be van harangozva, az első rész sokan meg fogják nézni, még akkor is, hogyha egy csomóan csak szörnyűködésből, akik ugye átjönnek a másik oldalról csak köpködni. Mi és az? Aztán nyilván hosszú távon lesz érdekes, mert a második rész már az alapján tudják bekapcsolni, hogy tetszett az első, vagy érdekese. Ezt 16 ezeren nézték meg. Nyilván ez kevesebb idő alatt, de az elsőt azt 77 ezeren. Szerintem majd ennél többet kell, hogy megtartsák a közönséget, és akár újakat is megszólítsanak. Én nekem amúgy az a tippem így látatlanban, hogy ez vagy tavaszig ez meg fog szűnni ez a DKTV, vagy átmegy a Facebookra. Mert szerintem ott van a fő közönségük, szerintem. Vagy itt marad egy ilyen 1000 megtekintéses műsornak. Nézzünk meg egy bevágást a Fókuszcsoport című műsorban. Ez a Jól van ez egy című műsor, hey! Állandó rovatunkban foglalkozunk a hét legfelháborítóbb fideszes mutiaival. Ezt most látja a Vágó István? Vagy csak külön bevágták? Nem, ezt ott nézik. Nagyon jó. Legfelháborítóbb fideszes mutia Gyurcsány Ferenc. De most ennyi? Nem is vágtak belőle? Te ugattál a legtöbbet a DK TV-nél. Halljuk, mit szólnak hozzá. Én azért annak örülök, hogy a velem kapcsolatos részt most nem mutattuk meg, mert a kritikát, még egyszer mondom, nagyon fontos dolognak tartom, de hát azért az jó, hogyha tiszteletet is megadjuk egymásnak. Én ehhez mondjuk ragaszkodom mindenkivel szemben, és jó el is várni. Csak kár. Nem túl nagy tisztelettel beszéltél. Én úgy érzem, tisztelt Kálmán Olga képviselőasszony, tiszteletet megadva, minden tisztelettel szeretném tisztelt Kálmán Olga képviselőasszony tiszteletet. Szerintem az az ember, aki az országgyűlésbe beül, úgyhogy amúgy tényleg soha senki nem szavazott rá listáról, beült a parlamentbe, fölveszi a neki ez is tálcán oda kínált nagyjából 4 millió forintnyi juttatást, beül arra a heti egy bizottsági ülésre, néha felszólalgat. Az az ember, igen, aki ott ül az országgyűlésben, és fölveszi a pénzt, a mi megbízásunkból ott ül, az szerintem elvárható, hogy érdemben válaszoljon a kritikákra. Nem az a kérdés, hogy a kritika milyen formában érkezik, hanem hogy mi a tartalma. Én aláírom, hogy nem ez volt a legfontosabb és legérdekesebb dolog, hogy a Kálmán Olga milyen elviselhetetlenül próbál meg kommunikálni ott a Kunce Gáborral, meg hogy ő mit tart viccesnek és mit nem. Hogy befejezed, vagy nem? Párt, mi van a párt? Az illetőnek a pártja gyengül és elégedetlen vele. Ki elégedetlen? Mert azért elégedetlen, mert valaki állandóan közbe dumál, amikor ő valamit ki akar fejteni. Kussoljál már! Ez volt a reakcióm, ezen van fennakadva a tisztelt képviselőasszony, hogy ő ezt a hangnemet nem érdemli meg. De én meg azt mondom, hogy nem ez volt itt a lényeg. Egy közszereplőnek ennyit el kell viselnie én szerintem, és az sokkal, sokkal jobb lett volna, hogyha az érdemi kérdéseinkre érdemben válaszolva valami párbeszéd indulhat meg, vagy esetleg, vagy akár reagáljon erre, és mondja azt, hogy nézzék már, hogy ki az a tahó. És akkor lehetett volna, érted? Érdekes ez a kettős mérce, mert azért itt se láttam túl nagy tiszteletes a Kunce felé, de figyelj, lehet, hogy a Kálmán Olga most van életében először kamera előtt, és nem tudja, hogy kell megviselkedni, most érted? Van, ami tiszteletet érdemel, az a korai munkássága volt. Az, hogy most a Gyurcsány zsebéből, belső zsebéből kitekingetve az országgyűlésben felmarkolja a nagy lóvét, a férjének ki tudja, milyen melókat intéz, vagy próbál intézni. Az, hogy ezt tervezi a következő 4 évre, hogy az egyetlen munkája az, hogy újra bekerüljön oda a parlamentbe, és újra felmarkolja a big money-t. Nem pedig az, hogy bármiben, ugye, valami esetleg valami érdemi kérdésben valami vitába beleálljon, hanem sokkal inkább az, hogy a többi pártot leszalámízva a DK legyen az egyetlen ellenzéki párt, és ezzel elérje azt, hogy az összefogást megpucsolva még 4 év múlva inkább 4/5 legyen a Fidesznek. Amihez sok sikert kívánunk többek között Kálmán Olgának is, az egész DK-nak, nagyon szurkolunk. Jó, Csokkár, nem így kell bocsánatot kérni. Nem kérek bocsánatot. Majd én Csokkár nevében bocsánatot kérek. El szeretném mondani minden nézőnek, hogy a Csokkár amúgy tisztelt teljesen szokott mindenkivel beszélni, de itt van egy személyesebb vonal, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami miatt egy kicsit érzékenyebb, méghozzá az, hogy a Kálmán Olga az rész annak a pártnak, amit tönkre baszta az országát. Ettől függetlenül. Nagyon jó. Képviselő asszony. Nagyon jó. Ettől függetlenül én egyébként, ugye arról már beszéltünk, hogy DK-sok, DK-TV, DK-szubjektív, óriási különbség, hogy nem évi 124 milliárd forintnyi. Bocsánat. Nem évi 124 milliárd forintnyi, hanem az adófizetőktől csak nagyjából évi olyan mennyi? 260 millió forintot kapnak, plusz a választásokkor a kampányra még egy olyan 1 milliárd forintot, vagy 600 millió forintot. Ez akkor is adófizetői pénzből van, még hogyha nem is annyira sokból. Mi a különbség? Vagy akkor a pártkasszá, mármint a tagdíjakból fizetik, mondjuk, ami mennyi is? 25 millió forint a DK-nál? Pénzre nem lehet hivatkozni, hogyha nyilván egy M1-et nem lehetne fönntartani ennyi pénzből, de az non-stop megy, vagy nem tudom. Hát. De az a problémájuk, hogy az M1 adófizetői forintokból van. Csak azt mondom, hogy ez megvan a díszlet, minden rendben van, technikailag minden adott, hogy egy jó műsor legyen. Szóval innentől kezdve, hogyha valami tartalmilag nem értünk egyet valamivel, az rajtuk múlik, és az egyáltalán nem pénz kérdése. Mi azt gondoljuk, hogy ezt úgy kell építeni, ezt a tévét is, mint az országot, közösen. Hát úgy érti közösen, hogy mi adónkból is. Úgyhogy igen, mindenki tegye bele, és majd a Kálmán Olga az elmondja, amit ő szeretne, és azt mindenki tapsolja meg, és leginkább mindenki kussoljon a kritikájával. Ahogy a Kunce kussoljon, miközben beszélni akar. Úgyhogy várjuk is a két srácot a legközelebb vendégként. Most pedig menjünk tovább. Hova férünk el ketten amúgy? Ennyi történt. Már mennek is tovább. Nem várnak. Hol van a válasz arra, hogy a DK úgy viselkedik az ellenzéki pártok között, mint a Fidesz, és leszalámizza a kispártokat, és megpróbál egyeduralkodóvá válni? Nem a DK-nak a kritikájára kéne válasz, hanem a műsor kritikájára. Jó, hol van a műsornak az a kritikája, hogy kizárólag a DK-sokhoz szól, rendkívül arrogáns, negédeskedő, és csak arról tud szólni, hogy a DK mekkora király, ezen kívül meg nagyjából semmiről, hogy ők milyen jó dolgokat csináltak, arról már nem, hogy ők milyen rossz dolgokat csináltak, vagy mit nem csinálnak, vagy mit lehetne csinálni például az árnyék kormány tevékenységre, egy büdös szót nem hallottam. Se az előző műsorban. Hát nem véletlenül nem hallottál. Igen. Mit tudtak volna mondani róla? Ez, hogy ma is ettünk egy kis pogácsát. Pont ez egy ilyen műsor, hogy emberek megbeszélik egymást, attól lehetett volna izgi, tessék, prótipp a DK TV-nek. Ezek a műsorok, amik erre épülnek, egy csomószor jobb és baloldali emberek is vannak benne, és vitatkoznak, még hogyha csomószor az egyik oldalról idiótákat ültetnek be, hogy a másik okosabbnak tűnjön. Beültettek embereket, akik mindenben egyetértenek, és a DK szimpatizánsok, ennek így nem túl izgalmas. Igen. Szerintem ez arra jó, hogy a DK-s nyugár megnézze, és ez nagyon igaz, nagyon igaz, nagyon igaz. Szerintem lenne egy jó nézettségük, ha te elmennél. Jó, van ez így. Folytatódik egy Gyurcsány show. Belenézzünk? Nézzünk. Minden évben ilyenkor a kisgyerekek Mikulás érkezésére készülnek. De ide... Nem a Jézuska? Milyen keresztény dolog ez itt? Egyes különleges felnőttek is kihelyezik a csizmát egy kis ajándék reményében. Ők azok a baloldali politikusok, akik Soros apót várják. Appá, hogy meglepődött a fegyőr. Egész évben viselkedtek. Keltették a háborús hangulatot. Lelkesen Nem az Oroszország keltette? Nem, a baloldal. Támogatták a szankciókat? Ezt nem Orbán szavazta meg? De Orbán szavazta meg, de nem ő támogatta. Értsd már meg. Musoljak már. Soros Junior ott van. Bravo. Neki tetszik? Mindenkit megjutalmaz, aki őt szolgálja. Na, amúgy én ezt a Soros Juniort azért nem érzem egy akkora dolognak, mert miért beszélget vele a Macron? Miért tárgyalgat, megbeszélget vele? Franciaország választott miniszterelnöke? Elnöke? Nem kéne. A Soros Györggyel se kéne. Ez egy pénzember, senkit nem képvisel. De a pénzemberek irányítják a világot. Hát de látod, hogy amúgy tényleg olyan szinten vannak kezelve, mint közjogi méltóságok, mint akiket az emberek maguk közül választanak, hogy képviseljék őket, és oda megy valaki, hogy ja, figyelj, nekem kurva sok pénzem van. Eszméletlen sok pénzem van. Ja jó, akkor ülj le ehhez az asztalhoz, és mondd el te is, hogy mit gondolsz a világról. Majd ha neked is sok pénzed lesz, te is leülhetsz az oldalán. Majd, hogyha én is jól megsoltolom a fontot. Elmehetsz foci meccset nézni vele. Majd, hogyha kirabolok egy országot, akkor majd utána velem is leül a francia elnök beszélgetni. És igen, és hogyha majd kiszolgálom a rendszert úgy, hogy rajtam keresztül folyik az összes pénz a miniszterelnök apjához, családjához, akkor majd velem leül a miniszterelnök. Ez a két módja van. Csak úgy fölépíteni magad, vagy egy, érted? Azt mondani, hogy hát, figyelj, én szeretnék változtatni ezen, hogy milyen undorító posvány van itt, szavazzatok rám, így nem lehet. Az emberek maguk közül... Sem mondják ki akkor. Az emberek kizárólag azok közül választhatnak, van itt egy ilyen réteg, ebből lehet választani, ott van benne a Feri, ott van az Olga, ott van a Kocsis Máté, ott van az Orbán, ebből választhat. Sajnos nincs más. Paprikás vagy ma reggelt van. Tudtátok, hogy bárki elindulhat bármelyik választáson? Csak azt mondtam, a riposzba találod magad, hogy buzi vagy. Az egy dolog, meg nem árt egy kis pénz az, hogy... futtass egy kampányt, hogy eljuss emberekhez, főleg ekkora ellenszélbe. De amúgy erre a reklámra visszatérve még, ezt szerintem úgy érzem, miközben megy, mintha óvodásoknak csinálták volna, és egyfelől mi a fasznak csinálták ezt? Most volt választás, 4 évig nem kell aggódni, most ez mi? Én gondolom, ki kellett pörgetni egy kis pénzt, nem tudtak hova elbocni. Másról meg ez a óvodás, leereszkedő, dedós szint, amit ezekkel megütnek, ez annyira hülyébe veszik a szavazóikat, hogy egy gyerekmese nem ennyire gagyogós, meg leereszkedő, de itt talán megértitek, hogy mi a baj. És akkor, vagy tudom, hogy ez elmétek a vicces, de közben meg tényleg úgy érzem, hogy óvodásnak vannak kezelve az emberek, és valószínűleg az a baj, hogy jogosan. Amúgy a tanártüntetések miatt megy ez most. Igen. És most ennek mi közel volt a tanártüntetésekhez? Hát az, hogy másról beszéljenek. Most, arról, most hogy dollár-baloldal. Ami amúgy valószínűleg tényleg egy szar ügy, vagy érted, egy nagyon nagy cinkes ügy. Mármint miért beszélnének két teljesen különböző dologról baloldalon belül, ők se tudják, hogy mit hazudjanak. De szerintem a tanároknak a helyzete az fontosabb ennél, mint hogy most kapott-e 3 milliárd forintot a Márki-Zay Péter ilyen ugyanolyan plakátokra, mint a kampány plakátok, vagy nem? De nem csak dollár baloldal van, hanem most már egy újabb dolog van itt, ahogy nézem. Megafon lebuktatta. Dollár baloldal után itt a dollár. Jézus van! Dollár lesz a következő egy évnek a hívó szava. Karácsony, hogy tud mindig ennyire hülyén vigyorogni? Ezt én nem értem, hogy ez hogy csinálja. De most az is kiderült, hogy dollárokból fizetik a legújabb baloldali média projektet is. A finanszírozó pedig közvetlenül egy amerikai kormányzati szerv. Túlva. Ezek a vágások? Nem hívjuk el a vágójukat? Ez remek? Megvan a Seamless Transition Pack, azt letöltötték, és mindenre rárakják, ez korrekt. Ez a csávó amúgy milyen ilyen movie villain lett, nem? Ilyen főgonosznak. Mit kell tudni rólam? Ő a balettos csávó. A Telexet mindenki jól ismeri, ez az a média projekt, ami... Az Indexesek blogja, hogy az Origó nevezni. Külföldi támogatásból indult, és teljes erőből nyomja a kampányt, az érzékenyítést és a hangulatkeltést. És az érzékenyítés miért van a darab, mint negatív? Amúgy ezt én sem értem, hogy erre. Tehát amikor először hallottam az érzékenyítésről, a Csabától, egy képzett embertől, aki ebből írta a szakdolgozatát, így elmondta, hogy mi ez, és akkor mondtam, hogy igen, ez miért nincs mindenhol, hogy mondjuk ne basztassák egymást a gyerekek csak azért, mert a saját problémáikat nem tudják feldolgozni, hogy ezt a bullyingot valamennyire kivezessük meg, hogy el lehessen fogadni azt is, hogy valaki nő, vagy valaki meleg. Mindenki legyen érzések nélkül ilyen munkagéj. Valami három szót oda kell rakni. Hogy foglalod össze egy szóban? Az, hogy szeretik a buzikat. Most pedig bejelentették, Csendel hogy egyenesen az amerikai kormány finanszírozásával dollárokból indítanak Telex Akadémia néven egy megafonkoppintást. Megafonkoppintás. De amúgy én elolvastam ezt a Telex Akadémiát emiatt, de nekem nem teljesen megafonkoppintásnak tűnt. Majd tudja. Meglátjuk, hogy mi lesz, de nem úgy tűnt, hogy sereget képeznek. Én megafonkoppintásnak is lehet nevezni. Mármint, hogy akkor azért gondolja megafonkoppintásnak, mert állami pénzből van ez is. Csak itt az amerikai állampénzében. Igen. Strong men around the world, from China to Hungary, the Philippines, Brazil, have learned to conscript social media platforms. If we do nothing, I am convinced the trends that we're seeing will get worse. Bizony, arról panaszkodott, hogy mennyire elfogadhatatlan a jobboldal előretörése Magyarországon a közösségi médiában. Így is lehet fordítani, de nem ezt mondtam úgy. Érdekes, hogy hogyan ferdítik meg a szavakat, hogy... Azt mondta, hogy ezzel előnye van, igen, a közösségi médiában, hát, hogy a másik oldalnak. Hogy a közösségi médiát jól használják ki. Igen, és hogy ők is ezt el tudnának. De egy kicsit máshogy fordították itt már, hogyha tudod, hogy mire kell gondolni, akkor nyilván csak Magyarországról beszélt, nem csak a felsorolásból becsúsztunk. A Telex egy az egyben másolja a Megafon modellt. Ingyenes képzéseket indít, közösségi média használatot fog tanítani, így akarja csúcsra járatni az érzékenyítést. Érzékenyítés. Ez jó lenne. Ezt én is adom. De amúgy nem tudom, mi baja van ezzel, amikor a legbuzisabb dolgot csinálja a világon, hogy ott táncol a balettben. Az is érdekes szerintem, hogy mivel ennyire elszigetelte magát az Orbán kormány, és gondolom nem sokan támogatják külföldről, azt a narratívát erőltetni az emberek fejében, hogy ha valami külföldről jön pénz, az csak rossz lehet. Ez is egy hamis narratíva szerintem. Nem automatikusan azt jelenti, hogyha valamit támogat az Amerika vagy bármilyen külföldi szervezet, az automatikusan rossz, és automatikusan rosszra fordítják. Főleg úgy, hogy akkor nem mondjuk függetlenül, de akkor is azt mondom, hogy magyar kormánytól mindenki független médiának. Nyilván állami támogatást nem kap. A kormány média meg mindenféle állami cég náluk hirdet folyamatosan. A reklámipart is kezdik lefölözni. Gyakorlatilag annyira sarokba vannak szorítva a független médiák itthon, hogy muszáj külföldi forrásokat is bevonni, akár ilyen demokráciát, meg ilyeneket támogató szervezeteket bevonni, mert itthon egyszerűen megfojtják őket. Mint amit az Orbán is igénybe vett. Csak érdekes, hogy igen, akkor még nem volt baj, amikor Orbán tanult külföldi pénzen. Soros pénzen, arról nem szoktunk beszélni. Akkor még nem volt baj. Most már, hogy ő már így kimaxolta ezt a dolgot, más csinál valamit külföldi pénzen, vagy ilyen. Ez is egy ilyen kurva cinikus dolog, hogy így minden itthon, ahogy lehet, keresztbe teszek ezeknek a médiáknak. Próbáljuk őket ellehetetleníteni. Ha külföldi pénzhez fordulnak, akkor megugatunk rájuk, hogy külföldi pénz van. Szóval igazából nekik az lenne legjobb, hogyha megszűnének a faszba. És akkor azt mondhatnánk, hogy mint a Népszabadsága, hogy hát a piac. A piac elintézte sajnos, senki nem vette a Népszabadságot. Amúgy én látom, hogy mi lehet itt a nézett különbség, ugyanis a kormányzat az sokkal inkább úgy áll ezekhez a külföldi pénzekhez, hogyha például jön egy kínai befektetés, akkor annak a nagy részét ugye a magyar adó fizetik, kifizetik a Budapest-Belgrád vasútvonal, a Fudan Egyetem, ezeket mi fizetnénk ki Kínának? A paksi atomerőmű, a borzalmas orosz hitelekkel épül, amit majd az unokáink is fizetni fognak, úgyhogy érthető, hogy ezt viszont nem nagyon szeretik, hogyha úgy jön be pénz, hogy azért cserébe nem kell eladósítani az országot egy olyan 50 évre. Jól jegyezzük ezt meg, amit a Telex, a 444 vagy a többi dollár média mondasz, sosem más, mint dollárokon megrendelt megtévesztés. Ami nem kormánymédia, az egyszerűen nem is lehet már jó. De ami meg a kormánymédia, az pedig forintokon megválaszol, vagy megvásárolt üzenet? Igen, és ez sokkal jobb. Most lehet ijeszgetni az embereket Amerikával, de vannak ott problémák, nagyon sok, de engem azért annyira a magyar viszonyokat elnézve nem lehet megijeszteni Amerikával. Szóval nem biztos, hogy rosszabbul járnánk, hogyha Amerika irányába terelődnénk, még hogyha meg is lenne rendelem, amit nem gondolok. Nem is arról volt szó ebben a Telex cikkben, hogy erről az akadémiáról beszéltünk, de most már egy fél perc alatt eljutottunk odáig, hogy igazából a 444 meg a HVG is megrendelésre készíti a cikkeket, miközben a Telex azért átláthatóan leírta ezt a dolgot, amit mondjuk a Megafonnak máig nem sikerült. Megcáfolni, hogy állami pénzből működnek. Igen, például. Ugye az 3 pert is indítottak a Telex ellen, és mindet elbukták. Igen, és a Telex jogosan mondta, hogy valószínűleg köze van az állampénzének a Megafonhoz. A Telex legalább az első cikkben odarakta a finanszírozást is. Ez mondjuk furcsa lehet tényleg a Megafonosként, akik úgy próbálják elrejteni, mint hogyha valami rejtegetni való lenne, nem? Az a gond, hogy ezek az emberek de is tudják, nincsen. Hogy csak addig kell kibírniuk, mint a Biszku Bélának, hogy ilyen 85 évesen álljanak majd neki beperelni őket, és akkor majd úgy fognak már, vagy azt mondják majd az emberek, hogy most már ezt a szerencsétlen öreg fingot már hova rángatjátok bíróság elé, aztán meghalnak az ítélet hirdetés előtt, és minden megoldódik. Csak addig kell kibírni valahogy, csak addig kell Fidesz kétharmadnak. Addig kell kibírni, amíg Orbán kibírja. Aztán utána meg majd szétszaladnak, mint mikor a követ így fölmel. És az ilyen ezer lábúak, a szkolopendrák, így mindegyik szalad, amerre lát. A dollárok tovább gurulnak, és már nem csak a dollár baloldalhoz, hanem a dollár médiához is. A beavatkozás... Figyelj, végre valaki behoz külföldről pénzt, nem? Ez a magyar gazdaságot élénkíti. Igen, végre valaki hoz valutát. Igen, hogyha már... A Matolcsi itt tizé viszketett már, bazdmeg, hogy az összes tartalékot elkurtott. Ezt is megoldotta a baloldal. Ha már eurót nem kapunk a EU-tól, akkor kapunk dollárt Amerikától. Itt van, majd most lábon lőtte magát a sörös, mert hogyha majd most akarja itt sortolni a forintot, most már akkor lesz dollár. Ha már Megafon, akkor epic képet mutatok. Várj, mi a neve? Milyen? Gáspár Győző is rakott ki menőkép. Amúgy figyelj, ezt a képet, ezt láttad? Mi a fasz? Ezt nézzétek, ilyen epik. Gáspár Győző a baloldal legrosszabb rémálma. Mi vagyunk a baloldal legrosszabb rémálma. Mindenkin ugyanez a H&M-es zakó van. Ez amúgy, fiú, bezeg. 40 fokos lázad van, és ezt látnád magad előtt, így... Gyere és csatlakozz hozzánk! Szóval a Gáspár Győző megafonos lett. Bazzeg, megnézni. Nagyon várom. És az a vicces, nem bírok magammal. Győzike megafonos lett, rögtön ugrott a színvonal egy kicsit. Szóval ezt sokat elmondom mostaniról. Ők tényleg elhiszik, hogy ők a baloldal legrosszabb rémálma, ezek a bohócok, akiket senki nem tud, de szerintem még a Fideszen belül se veszik őket komolyan. Valószínűleg, hogyha komolyan vennék őket, akkor nem csak ezeken a kirakat eseményeken lennének ott. A Megafon saját eseményein, igen. Igen, és akkor egyszer-egyszer kapnak egy fényképet a Vityedlivel, de leginkább csak ez a szerencsétlen Kocsis Máté van ott. Ahogy a Pesti TV-es sem ment el soha az Orbán, az is egy nem elég gondolázó. Én úgy érzem amúgy, hogy például a Bajer Zsoltot komolyabban veszi az Orbán, de csak azért, mert már régóta így ott van. Ja, Cimbora, ő így azért gondolom meg van hívva néha egy ilyen protokoll eseményre, ami komolyabb. Ezek a gyerekek, hát ez... A baloldal rémálma. Bárki ott lehetne valószínűleg. Ki a faszom retteg ezektől az emberektől? Ugye ez is, jól nézzétek meg, mert ez is a ti pénzetekből van. Lehet beperelni minket ezért. Az állampénzén működik a Megafon, kimondtuk. Az állampénzén működik a Megafon, erős a gyanú rá. Ezt is fájlid, erős a gyanú. És akkor most már a bíróságon azt mondom. Mi vagyunk a baloldal legrosszabb rémálma. Hát azoknak a legrosszabb rémálma a Megafon, akik egy szabad és... A demokrácia. A demokrácia hívei szeretnének szabad tájékoztatást, és nem csak a propagandát. Okay. Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk. Megszólítjuk az összes nyuggert a Facebookon, ha már más nem. Nézd, ott a Seattle! Hoppá! Csokker, nem tudtad, hogy nincs nagyobb rock'n'roll, mint a közügyminiszter lázadni együtt. Mint a politikai hobbista, akiknek olyan pólói vannak, hogy így a Seattle mekkora rock'n'roll. És akkor tényleg ez jut eszedbe, hogy ha valami nem rock'n'roll, akkor politikusokért rajongani, az lehet, hogy benne lenne a top 10 legkevésbé rock'n'roll dologban. Hát lenne rögtön az előtt, hogy fűtéscsövet ütöd egy bottal, hogy halkabban! Ez, és afölött pedig az van, hogy politikusokkal pózolni. Még pont afölött lennének, hogy reggel 6-kor piacra járni, gyógyszertárban panaszkodni a többi nyugdíjasnak. Lilára festeni a hajadat hajnal 5-kor. Most már tudjátok, hogy mi a legrosszabb rémálmatok már, hogyha baloldali politikusok vagytok, vagy nem tudom mi. Ez csak tedd be, hogy rémálma legyen mindenki. Ség itt egy rémálma. Tényleg a mi hazánkról nem beszéltünk, pedig azt mondtad, hogy róluk is érdemes. De igen, a házi feladat, hogy mindenki nézze meg a Mi Hazánk programját, akinek nincs YouTube prémiumja, az már úgyis látta legalább az első 3 másodpercét, mert az öreg Torockai az összes utolsó forintját is rákölti arra, hogy a YouTube-on hirdetve legyen, ami amúgy nem rossz. Majd megnézzük azt is, mondd meredek dolgokat, de mondd nem olyan nagy fasságokat. Is. Megint csak politika, de most letudtuk, tényleg nagyon szeretjük a megafonosokat, nagyon szeretjük a DKTV-seket is, mindenki ügyesen csinálja a dolgát. Igazából mi vagyunk, akit mindenki utál, mert mindenkire köpködünk, nem? Ahelyett, hogy csak a sajátjainkat bevédenénk, aki nem tudom ki, és a másikra köpködnénk, akkor legalább egyszerű ember is el tudná dönteni, hogy mint a csávó a fideszes gyűlésen, amikor odajött egy médiás, megkérdezte, hogy ez a velünk van, ez a mi médiánk? Ez az, hogy egyszerű ember ránéz, hogy jól van ez így, azt látta, hogy szidod a DKTV-t, szidod a Megafont, nem tudja eldönteni, hogy most akkor szeressen minket, vagy nem. Most azt mondom, most mit csináljon? Melyik szekértáborban vagyunk? Így nem lehet, bazzeget. Itt senkitől se kapunk támogatást, senki se fog szeretni minket, ott maradunk az út szélén, és aztán majd ugathatsz, amikor megyünk vissza a gyárba, hogy hát jó, de legalább megőriztük az integritásunkat, vagy fasz tudja minket. Csak aztán sokra mentünk vele, amikor ott fogunk a Bosch gyárban mi is nyomkodni a gombokat. Igazad van, hogy mi nem választunk ebben a témában oldalt, nem mondjuk azt, hogy a DK mellett vagyunk, vagy a Fidesz mellett vagyunk. Mi a sajátjainkat védjük be, akik pedig mindannyian vagyunk. Ők is. Én a Kálmán Olgát is bevédem, én a Deák Danit is bevédem, azért, mert szeretném, hogyha többet kihoznának magukból, mert több van bennük, mint ez a nyomorult, szekértáboros megélhetési politizálás. Biztos, hogy több van bennük? Biztos, hogy több van bennük. És de nem éri meg ennél többet kihozni. Ezzel majd ők elszállnak Szentpéter előtt, de szerintem megéri, én elvárom mindenkitől, hogy hozzon ki magából ennél többet. Minden nézőnkből, minden nyomorult kommentelőnkből, akik ugye tudjuk, hogy csak túl sok ideje van. Amúgy nincs a nagyobb dicséret. Nem? Hogy a Megafon is ellenünk van, meg a DKTV-sek is a kritikánkra reagálnak, szóval gyakorlatilag ez szerintem egy nagy dicséret. De közben nyilván a megafonosok szemében mi liberális, soros pénzes propagandisták vagyunk, ugye én is sokan megkapom, hogy propagandista, és nem tudom, hogy miért. De a másik oldalon sem szeretnek minket, szóval... Mióta ideültem, azóta nem kaptad meg, hogy propagandista vagy. Igen. Egyedül maradtunk, Tibor. De ha jól van ez így csatornára, és iratkozzatok fel, mert a héten felrakom az élőadást, amiben elkezdtük megnézni a vágókat, akik csomóan ugye beküldtek videókat, és élőadásban megnéztük őket, nem csak ketten, hanem itt volt még Sün is, itt volt Sün, hogyha látni szeretnétek, és itt volt Duszka Péter is, aki, hát mindketten jobban értenek a vágáshoz, mint mi, és akkor beszélgettünk itt, hogy akit érdekel a vágás, meg az utómunka, az lehet, hogy tud belőle hasznos dolgokat meríteni, de nem értünk a végére, úgyhogy még lesznek ilyen élőadások. Ahogy már kirajzolódott az is, hogy a 22-i előadáson mi lesz a téma, ami majd utólag elérhető lesz itt a YouTube-on is, élőben megpróbáljuk a Twitch-en közvetíteni, azt is 100 valahány ember befér majd, nekik, akik regisztráltak időben küldünk e-mailt, de hogyha ez az előadás lemegy, akkor utána több százan is elférnek majd ott, úgyhogy lehet jönni sörözni. Minden ilyesmiről tájékoztatva lesztek a Facebook eseményben, amit megtaláltak a Facebook oldalunkon, vagy nem tudom, Hol? De iratkozzatok fel az új csatornára, mert rohamosan jön a január, mindjárt itt van. Már nincs egy teljes hetünk sem. Ez az utolsó teljes hetünk, a jövő hét az már csonka lesz, aztán meg megyünk egy kis szünetre, és januárban a Jól van ez így csatornán folytatjuk. Ja. Ezt akartam elmondani. Bazd meg, ajándékokat kéne menni. Én idén karácsonyra egy felelős ellenzéket kérek a parlamentbe. Na, jó, szóval én meg egy dollármilliárdokat. De várj, az egyik az még lehet, hogy megvalósul. Hát, jól minden... keverjük a lapjai. Igen. És mi jól szoktuk, mert... holnap újra itt leszünk. És ti itt lesztek!